ne anggawe iso demen merko parane ati iso kesemsem monyet rasane pikir bingung rasane ati sintang tawa esok pelakon isun demen ngariko rasa welas tekone kok moro-moro opo merko kulino isun warok ngangiko arep takon sopo. Oh, my.